tama o komi lokolo yo tingara sango atako ngana boma moto olobela ngai bongo ngai na yeba o sakika kazuwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bananye soki mpe kanda ya pamba na yeba o na bondela o kanda esila o potielinga loboko na lisama o okomi lokolo yoki ngana sango atako ngana boma moto olobela ngai bongo ngai na yeba o soki kaka suwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bananye soki mpe kanda ya pamba na yeba o na bondela o kanda esila o okomi lokolo yoki ngai na sango atako ngai na boma moto olobela ngai bongo ngai na yeba o soki kaka zuwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bandanye soki mpe kanda ya pamba na yeba o na bondela o kanda esila o balobi ya ngai na yo ekota bandanga